أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكي جناب نتامبل جتر يا الله تبارك وتعالى نغي نيان السنين انت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يا الله دولي خيول تمسل نغي دون اندك يين في قصص الأنبياء نتولو في موسى عليه السلام اك فرعون borom katan bi sunu borom subhanahu wa ta'ala dimbalina yonent yalla Musa ak Harun ci sen non bu bari katan bobu ba yalla tabaarak wa ta'ala dimbali len ala ko ci geej gogu tuddu Mer Rouge sunu darsu tay moy wax jiko yalla subhanahu wa ta'ala wax mom fir'aw niko fal yawma nunajjika bi badalik litakuna liman khalfaka aya suratu yunus aya 92 fir'awna fatun warna nek kimtan war nek ak war wa ya laha min aya ak war nek kimtan lan motax mu wara nek kimtan ndax firawna dane won ma yalla dajale nit ñe ba ñew fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al a'la allahu akbar firawna mo am fit firawna bu mu waxe mom moy yalla iblis dafa joge bu ci kaw tepp ci kaw daanu ci man de ma gëna bon ñi bay li ñëmewuma aw gën iblis waxul fenn man ma yalla bal sax dafa ne inni akhafu allah rabbul alamin man ragal dama ragal yalla borum bindi kérok badr wa inni ra'aytu ma la tarawna gisna lu gën gisul de man dama ragal yalla wa amma firawna mom mom da dajale peuple bi ba ñepp taxaw mu ne len may yalla yemul ci may yalla sax mu ne al a'la bi gëna kawé ci yalla yi man la yemu ci lolu mu ne len ma alimtu lakum min ilahin ghayr attention kuma dégg fi nga nan yalla amna rek dama lay ray di ngeen lima len wax parce que dégg ngeen ñep ne waaw mu ne acc dem len allez Allez, comme Dieu, yalla dina dé. Yalla bu dé. Yalla buy xif. Yalla buy mar. Yalla buy fever. Yalla buy am ay jafé jafé. Kok du yalla? Qala Ibn Abbas wa ghayr wahid. Shakka banu israël fi maut firaun firaun bi mu deewé xam nga dañé won ma yalla ba ñepp tiit ñepp ragal ko ñepp yaakaar na firaun deug deug moy yalla wa banu israël biñu déggé firaun deena ñu ni deewul de ki moy yalla oy man de duma wax deen ku fi wax deena ba mu jappal allahu akbar sak ñu sikki sak kenn gëmul ne firawna deena hatta qala ba'duhum ba ñen ñi sax ñom ñu ne innahu la yamutu de mom du dede da ngay ba ngeen dof mom moy yalla ngeen ne dafa de deewul dafa dugg ci bir geej gi rek li ngeen gis ko mu ñew Allahu akbar Allahu akbar fa amara Allahu al-bahra fa rafa'ahu ala murtafi' ila ala wajhi al-ma' bi gay sikki sakane dafa de ñine deewul yalla mu ne geej geej mu ne la bay ka yow sama borom mu ne yekatil ma fi rawna ba nit ñi gis ko ñu xamne dafa de geej gi daal koy teumbal ci kaw mu ne lasar ak biir bu reuy bi ndox mi dugg ci biir bi ba mu fess mu talal fay ben tank talal fi ben tank talal fi ben loxo talal fay ben loxo gaay gis mbaxna bi nekatul ci bop bi gaay daal di gis gilet bi mu solon paraar gilet bi nga xamne day baare jaasi bi buñ ko dore jaasi di dugg buñ ko jame xej di dugg ñu gis tal yu mu solon montante yi tum ñu xamne ponkal ma ngi ni da doon wax moy yalla waye te yalla won na ko ne do yalla yalla won ko ne mbindef nga bu doon ndax te yaangi ni daan ngay faatu wa alayhi dur'u li musalon arme guerre bi musalon ñepp mom lañ ko xamé yere bi nga xamné mom la daan sol bu guerre amé ñepp xamé ko ñu gis ko musal ko lu tax liyatahaqqaqu bizalika min hilakihi pul mu leer len mu woor len ne waajaangi ni daade wa ya'lamuna qudratullahi alayhi bañu xam yalla moy borom kattan mbokki kan moy borom kattan allahu akbar yalla ko fi deg mu nan ma mun li ma mom li ma def nangam deglu rek leen nga dégg ñu ne dee na allah yàlla ana firaawna mu dajale woon nit ñi mu ne maa yàlla mi ngi ni tey dee waaye bu mu dee xam nga lan la yàlla wax yàlla mu ne fal yow ma tey nu najjiika bi badanika dinaa la musal musal sa yaram dinaa musal sa yaram bi litakuna liman khalfaka aya yalla dafa bëgg ñëpp gis ko ñëpp tek ko bët ba ñu xamne ki nekkon fi di yalla yalla lu du yalla ndax mu ngi ni dé te yalla mom du dé na la tay ñëpp ñoko lay tek bët yalla génné yaram bi Allahu akbar banu israël ya ñëw mu nekk fét ñu gis ko mu ne lang mu ngi tëdd bal sax yàlla yemul ci loolu yàlla dafa ne baag bu géej yi génne leen génne leen ko génne leen ko ndox mi baag yi puus ko puus ko puus ko ba mu génn mu ne lasar ci tefes gi ak déq bu ngand bi xorom si dugg allahu akbar waaye yàlla def na ci yaramu firaawna kéemtaan ba fii may wax ak yéen yaram bi mu ngi fi yàquwul da fii ma ngay wax ak yéen su ngeen demee Égypte ci musée yi firaawna mu ngi foofu tëdd waaye ku fay dem visite bu dee mu def attention ndax franc-maçon yi partout dans le monde seen instit seen statut yi seen pyramide yi seen xërëm yi soo fa demee visite rek am na porte yi ñu lay jaar la da ngay sujootal statut bi wala nga sujootal xërëm bi bu ngeen demee porte porte millionnaire am na benn buntu booy dugg ci buntu bi di sujootal xërëm bi ndax mënoo faa dugg loolu nga def nii ndax dañuy gàttal buntu bi ba fii système bi la parce que bu ñu la nee sujoo recall da ngay bañ léegi ñu gàttal buntu bi fii booy dugg rek foog nga ne nii nga sëgg boo sëggee rek nga sëggee xërëm bi moo foofu jarta dem jarta dem de looy koy uti looy fay seet koy seet lan moo fa ne ba njir yi xërëm xërëmu franc maçon firaawna tamit noonu lañ ko def fiñ ko denc boo ñëwee di dugg di ko xool rek fa nga sëgg boo demee ñu ne sëggal nga ko parce que xam nañ ne buñ ne jullit yi da ngeen di sëggal firaawna lan la jullit yi di def dañuy bañ moo tax ñu def ko bunt bu gàtt soo ñëwee rek nga sëgg ñu ne sëggal nga ko de ñëw da nga doon bañ sëgg nga moo tax yooyu da ngeen ci bàyyi xel partout nag Sénégal gi am na mu ngi fii ci wetu géej gi. Adee foofu rek romb leen bu ngeen rombee oto ngeen gis buntu buntu bu gàtt la. Xërëm baa ngi ci kaw tiim buntu bi. Soo ñëwee boo jaaree ci suuf rek jaar ci buntu bi rek mooy sëggal nga xërëm gi. Loolu mooy pexe franc-maçon yi ci kaw suuf ci àddina bi mooy xeex l'islam lépp lu l'islam wax rek ñu dindiko. Mbokk julit yi yàlla génne na yaramu Firaun pour mu nekk kéemtaan ndax yàlla ne ko li takuna liman xalfaka aaya dinaa génne sa yaram bi ba ñëpp gis ko teg ci bët pour mu nekk kéemtaan ba ku la gis xam ne doo yàlla kuy wote ne maa yàlla yàlla rey ko yow boo déggee loolu est ce que war nga wax maa yàlla mais ba déggi Sénégal da ngay dégg ku ne man yàlla laa yow yàlla nga kii yàlla la micro bi yàlla la téere bi yàlla la sajaada yi yàlla la kara yi yàlla la est ce que loolu mun naa nekk yenn saa nga dégg kenn mu ne man duma yàlla waaye damay gis yàlla man damay gis yàlla la ilaha illallah yenn saa nga dégg kenn mu ne kaay ma wan la yàlla ñu dem sax ba nga xam ne dafa am tariixa yoo xam ne tariixa yàlla yàlla ñun ñooy yàlla yàlla yi inna lillahi wa inna loolu boobu nu mu nekkee yàlla bët du ko gis ci àdduna alquran moo ko wax de la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar yàlla nee na bët mënumaa gis man maa mën a gis bët beneen aaya bu ne laysa ka mislihi shay man yàlla nuroowumaa ak dara kon li ngay gis ba ne yàlla la yàlla nee na shay la ma nuroowumaa ak loolu ulamaaul aqida al usul ñu ne fa kullu maa xatara bi dalika fa allahu bi xilaafi dalik lépp sa xel lu mu xalaat ak sa xol ne yàlla nii la mel yàlla mu ngi ci ginnaaw loolu yàlla melul noonu ëllëg yowmal xiyaam la ñuy gis yàlla mais àdduna kenn du gis yàlla yàlla yowmal xiyaam lañ koy gis innakum sa tarawna rabbakum yonent bi loolu la wax eh yéen a ngi nii di ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee weer yi waaye du fii de du àdduna de mu ne qultu wa firaawn allazi zukira qissatuhu ma zaalat jussatuhu mawjuda fi lmathaf al misri mu ne firaawna bii ñu leen di wax te mu àndoon ak Moussa doon xeex ak moom yaramam ba léegi mu ngi ci mise égypte yi bu ngeen demee ngeen gis ko mu ngi foofu cheikh bi tudd Mahmoud Misri moom nee na gis na nee na gis na yaramu firaawna waaye égypte day sori ci yéen dem leen internet rek ngeen demee internet ñu génneel leen yaram ngeen teg ci bët ba léegi yaram bi yàquwul nëbul waaw lan moo tax ñeneen ñi bu ñu déwee nëb firaawna moom ba léegi nëbul lu tax parce que yàlla moo ne ko dinaa sëwee sa yaram ba ñëpp gis la nga nekk kéemtaan pour kenn dootul waxati moom mooy yàlla inna fi dalika la ibratan liman yaxsha yaay nee na nekk na ci loolu kéemtaan pour ko ragal yàlla ixwatal iman waqad kaana hilaakuhu wa junuduhu fi lyowmi ashura xam ngeen firaawna ban jour la dee kan moo xam bi firaawna ban jour la dee kaddu di nga am kaddu fii bismillah am ma ñi bismillah firaawna ban bis la dee bisu tam xarit bisu tam xarit ban mooy bisu tam xarit Sénégal bisu tam xarit lan lañ Sénégal lan lañ ciy def bisu tam xarit lan lañ ciy def Sénégal déedéet lekk cere très bien cere yi bis boobu la firaawna dee ci biir géej bisu Ashura la ko yàlla labal ci biir géej moo tax bisu Ashura lu bëri xew na ci Ibn Abbas nee na qadima annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almadina walyahud tasuumu yowmu lashura fa qala ma hada alyowmu alladi tasuumunahu fa qalu hada yowmu dahara fihi musa ala firauna qala annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Ibn Abbas neena yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa ñew Madinatul Munawwar mu fekk yahud yi di wor bisu tamkharit, mu ne len lutax ngeen di wor bis bi, ñu ne ko ci la yalla musaloon Musa daali labal Firauna, ñu koy wor di sant yalla. Defa gis ngeen koor sant yalla, ku bëgg sant yalla rek woral. Yonnati bi ne len yeen sahaba yi yeena len yeen julit yi yeena len gëna yey ci Musa, kon wor len ko. Firauna deena Musa rëcc na, Banu Israël rëcc nañ. Firauna yàlla sëwe na yaramam pour nit ñi tekki bët, xam ne du woon tus. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne sahaaba yi woor leen ko, ndax yéen yéena leen gën a yey ci Musa. Asiya imraatu Firauna, Firauna amoon na jabar bu tudd Asiya, waaye moog jabar ji bokkuñu woon pas-pas. Moom jabar ji dafa gëmoon yàlla, Firauna nekk yéefir. Waaye xam ngeen ne soxna soosu kaanat taiisu fi naimin la yaxtaru fi qalb. Soxna si mu ngi doon dund xéewal yoo xam ne kenn munu ko xalaat ci, ndax ku nekk ci pale, ku nekk ci pale jabaru buur ci biir pale, yan xéewal lay dund? Ndax dina manqué dara? Ndax dina manqué ndox mu sedd? Ah mbokk yi, ndax dina manqué café? Allahu akbar, mooy borom xaalis bi, dikkiram moo moom dëkk bi. Ndax moom la mel, waaye moom ak Firauna bokkuñu woon ngëm-ngëm. Wa kaanat tabghadu istikbaarahu wa tajabburuhu wa qaswatu qalbi. Ndaw si gis na jëkkëram lu mel, dafa bandi, dafa saay-saay, xol bi dafa wow ni muy def nit ñi, waaye jabar ji moom d' accordul ci loolu. Su Firauna di door nit ñi wala mu leen di xas wala mu leen di rey, jabar ji da koy wax bàyyi li ngay def. Wa fi yowmin minal ayaam, benn bis fekk Musa mi ngi nekk xale di naam, Firauna daal di koy woo. Soxna si daal di koy jël, soxna si ku bëggoon Musa la, mbëggeel ku rëy. Firauna bi mu jëlee xale bi lan la wax? Ki teem a koo rey, est ce que sax du xale boobu ñu doon wax moom moo war a màgg daaneel ma moo nekk nii naa ko rey? Jabar ji ne ko déedéet bul ko rey. Kii xanaa xamoo qurratu ayunin lii mooy sama reeni xol. Moom ngeen di wax fleur de mon cœur, non la ah monsieur, c'est comme ça on dit ah ok. Mooy sama fleuru xol ndeysaan. Saa nga gis benn waaye boo ko xaal boo bu bind benn xale bu jigéen benn message bu mel noonu, nekk ko taf fleur de mon cœur. Xale bu jigéen bi dof ci saasi waaw. Seet yooyu ay pexe cheytaane la rek yim la bëgg a fiiree. Xam nga booy boo bëggee jàpp jën, soo bëggee jàpp jën amoo mbaal amoo gaal nooy def ah déedéet da nga ut caas. Boo wutee caas nga ut onze, boo wutee onze nga def ci meg, nga def ci benn lekk bu ndaw ci onze bi, nga tëmbal ko ci biir géej ji taxaw. Benn jën bu tof jóge balee naan waaye am naa lu ma lekk, waaye am naa lu ma lekk, waaye indil nañ ma benn lekk. Waay bu jën bi laalee lekk bi def ko bëggoon lekk, waaye moom la ñuy lekk wala est ce que ki jël meb def ko ci 11 dafa bëgg may jënd lek fa bi jënd xar tabaski fekk tabaski jël na des na fukki fan mu sang xar bi bam set mu jënd ngoñ jënd rakal muy jox xar bi muy lek muy ray xar bi mu koy sang xar bi ne est ce que way ki mo bax est ce que xar est ce que fa bi day jox xar bi ngoñ bi ak rakal bi ndax dafa bax su do mu koy jox da bëgg mu ngandé bu mu mun ko lek waye du bax de su xar bi dofé nak nan way ki mo bax way ma ngi lek bu bax ma ngi nan ba sour bu bisu tabaski jot mu lek ki mo bax mu jéki jéki mu gis waji das paaka bi mu ne indi len xar bi lu xar bi di wax gis ngeen kon deke fir'auna baxul won ndaw si mu ne bul ko ray ki dama ko bëgg sama xol la taqtulhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada amana ñu def suñu doom nañ ko jël mu nekk suñu doom bis di ñu jëriñ ndessa raw daal koy bayyi comme dafa bëgg ndaw si mu daal di koy bayyi walamma arada fir'auna an yaqtula dafa'at anhu wa qalat lahu uriduhu li nafsi rana bimu bugge ray musa rek bimu nekke xale muna bul ko ray bay xam ngeen ndaw sos amul won dom mu jël musa def ko domam wa ta'ammal ma ay qawluhu qawluha an musa alayhi salam asa an yanfa'ana ya ñepp jogul len wax ji nga xamne mom la musa wax ci aya bi ndaw si wax ji mu wax ne bul ko ray nañ ko japp mu nek suñu dom xana xamone sax ndax bis dina ñew mu jëriñ ñu waqad analaha allahu ma rajjat min an-naf'i amma fi dunya fa hadahu allahu bihi amma fil akhirati fa askanaha bi sababihi al-jannatihi xam nga ndaw si mo waxon bu len ko ray amana bis dina ñew mu jëriñ ñu motax ndaw Musa jeriñ na ndaw si ñaari yoon jeriñ nako adina jeriñ nako al-akhirah adina lan la ko jeriñ ndaw si tuup na dugg ci l'islam al-akhirah lan la ko jeriñ ndaw si ak Musa ñoy bokk deug al-janna firdaws fay ndaw si bimu gëmé yalla nga xamné biko yalla tabaaraku wa ta'ala di reey ndaw si dafa ñaan yalla ne ko yalla yalla nak ma tabaxal keur bir aljanna wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna iz qalat rabbibni li andaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min alqawmi zalimin ndaw si lol la ñaan yalla mu ne waaw yi mbokk yi ñun ñi war nañu laaj jabaru fir'auna est ce war na dem aljanna jabaru fir'auna est ce war na dem aljanna ci xel ha dedet jabaru nuh est ce war na dem safar ha lutax jabaru fir'auna warta dem aljanna warta dem safar warta dugal aljanna du ta jabaru fir'auna warta duga jël ci xel ko le fir'auna num poné fir'auna est ce amna turondo kan mo dem ben koñ mo dégg ñu eh fir'auna pass ma bal bi ko dégg mu ha France do ko gis Europe dem len Europe tuba bi ni ñi bon duñu tuddé sen don fir'auna wala Firaano ben tour kessale ci aduna mo non Firaano amul kenen ñu bon ñi sax di nga gis ñu tudde len do yeneen ñu bon ñi ay Firaano do ko gis mu mari do ko gis Europe do ko gis Amerique do ko gis Afrique do ko gis fen ndax bon legi koku jabaram est ce que warul walu jabaram ci mbon bi hakay ay yalla yalla tabaarak wa ta'ala mo ar ndawsi bu fir'auna limuy bon limuy katchu yeb ndawsi dafa baax waye xolal nuh nuh nabiyyun min al mursalin bal saykhul mursalin waye jabaram mu ngi safara wala ki da baax jabaram dem safara ki bon jabaram dem al janna fer bobu doyna war kon lol lan lañ wara jangé fofu moy ndeke mbir mi du sama papa baxna sama yaay baxna rek man damay bax dedit mbir mi du sama papa baxna rek wala sama jëkkeur baxna rek man damay dug aljana dedit du glori nenañ ñaamanam ñaamotaako daanono mi daanotaako sa nukki longere a fawe hujjudu tinata ko wuli kono andata safi glori neena nelawal ma guddu jot ñep di tud nga neex nelawal ma way du dem mënul nekk de nelawal ma sama wal mënul nekk wala ha mënul nekk de suñuy lek nga tibb dank wo legu do ci gemi nga tek ci sa dox do yek ne saxna de la ngay yek tangna très bien ay do yek saxna abadan kon nak al khair la yanfa illa li fa'ili lu bax du jeriñ lidul kiko def rek lu bax du jeriñ lidul kiko def wa sharru aidan la yadurru illa li fa'ili mbokki lu bon du lor lu du kiko def wa an laysa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratu wizra ukhra ben bakar du yenu bakaru kan sa papa buy jaamu yalla nek bu baax su de du gajena yow bo nekke ku bon bo de dem safara bo amé jëkkeur muy jaamu yalla yow nga teud di nelaw budé du gajina yo nga dem safara bo amé jabar muy jaamu yalla yo nga teud di nelaw bo dé dem safara ku bëgg du gajina dal len rek lay def moy lan jaamu yalla kan mo bëgg du gajina fi jaamu yalla rek jaamu yalla jaamu yalla kessé amul lenen dé amul yobalé ma amul mayma ci sa barké amul wañil ma mayma ci yaaba mbokki mune waqad analaha allah mimma rajjat min an-naf'i lolou ndaw si ñaanon ne yalla bayiko dinañu jëri yalla defal nako lolou amma fi dunya fahada allah bi bu fekke ci aduna xewali yalla defal soxna ci moy yalla dimbali na musa ba soxna ci juk amma fil akhirah fa askanaha bi sababihi jannatahu ci sababu musa la yalla dekkale soxna ci bir al janna wa min fada'il asiya bok na ci ngeneel soxna ci di asiya am nay ngeneel yuko yalla may mom xolal rek jabru fir'aun am ay ngeneel Allahu akbar lol war na doy war de jabru fir'auna yalla defal ko ay ngeneel ngeneel yo xamne sax dañ koy classer ci jigen ñi gëna bax ci aduna classement ñu doon classer ñu aduna bi ku fi gëna bax lu ngeen di wax aduna bi ku fi gëna bax biñu bindé aduna ak li ku ci goor ñi kan mo gëna bax Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mo ci teggu Ibrahim kan mo ci teggu yonenti kan mo ci teggu kan mo ci teggu sahaba très bien kan mo ci teggu toho toho mbok yi xolal ndaw si rek fi mu tolloon ci jëkkër ju bon ji mu am mais terewul ñu koy def ci classement yu mag yi kanat ibrahimul firana tu'azzam fi sams firana dafa bonoon xam nga num doon def comme xam na ndaw si dafa gëm yàlla day jël ndaw si weer ko ci naaj bi bu naaj bi tàngee mu takk loxo nday joor bi fee mu takk loxo càmmoñ bi fee mu takk tànk bi fee mu takk tànk bee fee na bàyyi leen ko foofu ba ngoon jot ndaw si du lekk du naan tëdd ci naaj bi su ngoon jotee mu ñëw mu ne ko bàyyi nga Moussa wala bàyyi woo Moussa ndaw si ne ko yàlla yi Moussa ak Haruna ñooy tëgg yoo doo yàlla mënoo dara mu ne bàyyi leen ko ba suba ñu eggaliwaat ko mu koy def noonu di ko def noonu di ko def noonu di ko def noonu ba ci àgg mu ne lii dafa soof sa xaaral rek kii xaaral takk leen ko suba ñu takk mu ne dem leen ngeen indil ma xeer bu rëy ngeen def ko ci char yooyu ngeen indil ma ko ñu dem indi ko ngandum xeer mu ne yeew leen ko ñu yeew ko mu ne teg leen xeer bi ci dënn bi wala jigéen jigéen ñu wàcce xeer bi ci kaw waaye mbokk yi gis nga xeer bi bi ñu koy wàcce mu jóge ci sario bi di daanu ci ndaw si balaa muy yegg ci ndaw si yàlla xëcc na ruuxu ndaw si fekk ndaw si yëgul métti bi bi mu yëgee di gisee xeer bi di wàcc ci la ñaan ñaanam gu mag googu rabbib ni li indaka baytan fi ljanna waa yow yàlla yàlla nag ma tabaxal benn kër benn néeg ci biir aljanna firawna daal di koy rey jëlee nañ ci Abu Moussa al Ashari mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kamula min arrijali kasir góor ñi ñi ci mat bëri na trop waaye walam yakmul min annisa illa aachia imraatu firaun wa maryam bintu imran wa inna fadlu aicha ala annisai ka fadli sarit ala sairi taam hadis boobu ko solo muttafaqun alayhi yonente bi nee na góor ñi ñi ci mat bëri na amma jigéen ñi nag ñii rek ñoo ci mat këng ñii ñoo mat këpp jigéen ñi def ñëpp dañoo manqué kan moo ci njëkk mu ne Asia jabaru firaun wa Maryam yaayu Isa wa Aïcha mu ne Aïcha moom ni mu gënee jigéen ñi mu ngi mel ne lekk bi tudd sariit ci mboolem lekk yi ni lekk bi gënee yeneen lekk yi nee na noonu la Aïcha gënee yeneen jigéen ñi yi jëlee leen ci Anas ibnu Malik mu ne hasbuka min annisaai alaamina arbaa mu ne doy na rek nga xam jigéen ñi gën a baax ci àdduna bi mu ne ñeent lañ Maryam bintu Imran Asia bintu Firaun Khadijat bintu Khuwaylid Fatima bintu Muhammad ne jigéen ñi ñeenti jigéen yi ñoo gën ci jigéenu àdduna bi kan moo ci njëkk Maryam mooy kan yaayu Isa kan moo ci tegu Asia kan moo ci tegu Khadija kan mooy Khadija déedéet kenn du wax jabar mi ñu wax soxna yonente bi soxna kenn du wax jabar soxna yonente bi soxna ak kan Fatima bintu Muhammad kan mooy Fatimatu Zahra mooy doomu yonente bi ñeenti jigéen ñi ñoo gën ci jigéen ñi mbokk yi Firawna rey na ndaw si yaakaar na ne ndaw si perte na chaque jour ñi gëmul yàlla dañuy yaakaar ni yow miy wax ci lu baax wala nga nekk ab yonent wala nga nekk nitu diine ngay wax ci diine suñ la reyee mbir mi jeex na fekk xamuñu ne mbirum yàlla la yow nga nekk ak nga bañ fee nekk mbir mi day continuer di dem bi àddina bi commencé ak léegi dëgg ak fen ñu ngi bëre bis bu nekk minute bu nekk waaye dëgg mu ngi taxaw rek depuis aadama depuis malaul aala diggante iblis ak aadama ba fii ñu toog li mi mooy continue ba firaawna ñëw xool leen firaawna ak Moussa seen léewaatoo firaawna moo jiite woon peuple bi yëpp ba ne moom sax léegi dépassé na nit ñi moom mooy yàlla waaye fan la mujj daal di daanu ci suuf daal di alko kon loolu luñ ci jànge mooy ku yebu ci ñun ku yebu nga gëm yàlla ku yebu nga bëgg yàlla ku yebu nga ragal yàlla ku yebu nga jaamu yàlla wallahi boo ragalee mbindeefi da ngaa yeb yàlla da ngaa ñeme yàlla wallahi boo toppee mbindeefi da ngaa ñàkk fay xam ngeen xaj ku xam xaj ma ngeen ko gis xaj ak am fulla na fulla de rabaal ba am fulla la nit ñi li ñuy bari bari bari bari bu xaj ñëwee ci kan lay dem boroomam rek bu doon dem marché léegi ci yoon mbedd bi nit ñi li ñuy bari bari bari bari xaj bi du topp kenn kan lay topp boroomam rek kon kay jullit dafa war a topp boroomam waaye am na nit ñoo xam ne xaj sax moo leen ko personnalise yàlla bind la nga bàyyi sa borom bi nga dem di topp keneen lan nga koy toppee yàlla bind la ngay ragal keneen lan nga koy ragale parce que dafa am doole moo ak yàlla ëpp doole lan la firaawna waxoon Moussa di nga xam ne maa la ëpp doole di nga xam ne maa la mën Moussa ne ko wallahi yàlla moo la ëpp doole yàlla la mën fan la mujjee Namrud lan la waxoon Ibrahima di nga xam ne maa la mën di nga xam ne maa la ëpp doole fan la mujj Abu Jahlin lan la waxoon yonent bi di nga xam ne maa la mën di nga xam ne maa la ëpp doole fan la mujjee ku la wax ne maa la mën rek ne ko yàlla moo la mën ku la wax maa la mën wax ko yàlla moo la mën ku la ne maa la ëpp doole ne ko yàlla moo la ëpp doole loolu mooy pas-pas nit yàlla rek la war a topp warul topp kenn kenn ci suuf ku dul yàlla waroo ragal waroo tiit waroo yaakaar ku dul sa borom subhanahu wa taala mbokk jullit yi firaaw naa ngi noonu yàlla won ñu comme da doon ngand-ngand di fëgg dënnam ne mooy yàlla di jaay doole yàlla mu ne ko doo tus bi ko yàlla di rey fan la ko yàlla yóbbu ba ci géej yóbbu ko ci biir nëkk ko foofu naan loo ko ndox ba biir bu ne puj yàlla génne kon kay du yàlla yàlla buy lab géej du yàlla na yàlla daf lay won ay kéemtaan bul ragal bul tiit firaawna bu nekkoon nit bu ñëwee mu dàq banu Israël mu gis Moussa xar na géej géej gi xar na côté bii mu ngi nii taxaw côté bii mu ngi nii taxaw suuf saa ngi nii mu taxaw mu ne lii ah lii moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lii moom waaye gis nga ku gëmul yàlla xel mi day fat du xalaat ku gëmul yàlla bis bu nekk moom xam nga lan lay gis dooleem rek ak arme bi doole ak arme am naa sama doole am naa arme moo dal états unis moo dal pi dëkk yu am puissance yëpp loolu moo leen dal soo ne nii rek ñu ne acca na am yoo bombardement yi dem bombardé rek amul xalaat waaw lii lan la est ce que lii déedéet acca bombardé rek rek ndeysaan am na loo xam ne bombardement mënu ci dara la ilaha illallah bombardement da ko fi mën a jëlee ah la ilaha illallah est ce que bombardement mën na jëlee la ilaha illallah ci kaw ci te lenn lenn lenn lu lay deltuloo ginnaaw. xanaa gis leen Bilal bi ñu ko takkee ci naaj bu tàng bi di ko dóor lan la doon wax. ahadun ahad gaay dóor ba sonn mu ne ahadun ahad yàlla kenn la yàlla kenn la gaay dóor ba sonn mu ne yàlla kenn la sumaya noonu lañ ko def koy rey mu ne yàlla kenn la yaasir ñu koy rey mu ne yàlla kenn la jàngeen wa samaay zaatil buruuj ashaabul uxduud dëkk ba yëpp buur bi di leen rey ñoom ñëpp ñu naan ahadun ahad wa maa naqamu minhum illa an yu'minu billahi al azizi al hamid. mbokk yi est ce que dee gàcce la dee du gàcce buñ yaakaaree ne buñ la reyee rek jeex na déedéet la rey affaire bi day continue keneen mooy ñëw jël sa place ku dem rek keneen ñëw ku dem keneen ñëw ila an yarisa allahu al arda wa man aleyha. kon sunu dars tey fii lay yem insha allah ba samedi biisnillah yal na yàlla def ci yu dégg ak topp. assalaamualeykum wa rahmatullahi.